tresno ning ati. Ingin rasane aku ngulang kabeh cerita bareng-bareng koyo biyen mati yo akeh sandiwara. Tresno iki siji amung gawe siramu ora bakal lali nganti dino saiki. Kabar yo wong bagus aku nyambik siramu. See you.